Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Firan. Dzień dobry, na zegarze minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Od nowego roku nowe zasady na liczenie składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. W wakacje na Ukrainę mogą trafić pierwsze pieniądze z zamrożonych rosyjskich aktywów. Polska, Estonia 5-1. Biało-czerwoni zagrają z Walią o awans na euro. Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców przedstawiło Ministerstwo Finansów. Mają obowiązywać od przyszłego roku. Jak mówi minister finansów Andrzej Domański, zmiany dotyczą przedsiębiorców korzystających z każdego z czterech sposobów rozliczania podatków. Najwięcej, bo ponad połowa rozlicza się za pomocą skali podatkowej. To grupa 1 300 000 przedsiębiorców, dla której proponujemy niską, ryczałtową składkę zdrowotną wynoszącą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich przedsiębiorców. W warunkach roku 2025 oznaczałoby to prognozowaną minimalną korzyść w wysokości około 100 zł miesięcznie. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym lub ryczałtem składka może wzrosnąć po przekroczeniu limitów, których wysokość jest uzależniona od średniego wynagrodzenia. Unia Europejska coraz bliżej przekazania Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Przywódcy 27 krajów na szczycie w Brukseli dali zielone światło dla sfinalizowania prac nad przepisami w tej sprawie. Na razie brak jednomyślnej zgody na zakup z tych pieniędzy broni dla Ukrainy. O szczegółach Beata Pumecka. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, podsumowując obrady, zapewniał: jesteśmy zdeterminowani, by działać szybko. A taki był komentarz przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen. Jeśli będziemy działać sprawnie, to pierwszy miliard euro mógłby być przekazany już w lipcu. Unia Europejska zamroziła w sumie około 200 miliardów euro rosyjskich aktywów. Zyski z nich to, jak szacuje komisja, rocznie prawie 3 miliardy euro. Plan zakłada, że 90% z tej puli będzie na zakup broni dla Ukrainy, reszta na odbudowę. To jednak problematyczne dla krajów neutralnych jak Austria, Irlandia i Malta oraz dla Węgier, które kwestionują wszystkie decyzje dozbrajające Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o postawienie szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Potrzeba 115 posłów. Wszystko wskazuje na to, że wniosek zostanie złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu. Jak mówi wicemarszałek Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, zarzuty dla Adama Glapińskiego są oczywiste dla każdego, kto obserwuje prowadzoną przez niego politykę NBP. Chyba nikt nie ma wątpliwości o tym, że było to upolitycznione, że nie szło to w kierunku takim, jaki powinno iść, czyli apolitycznego szefa Narodowego Banku Polskiego, który pilnuje interesów polskiej złotówki. A wniosek jest polityczny, a zarzuty wyssane z palca, mówi Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma dzisiaj żadnych podstaw, żeby takie zarzuty formułować wobec prezesa Adama Glapińskiego, dzięki którego działaniom również udało się zdusić inflację, przejść przez ten kryzys finansowy, z którym mieliśmy do czynienia. Według Jacka Sasina rządzący chcą zawłaszczyć kolejną instytucję państwa, by otworzyć drogę do przyjęcia w Polsce euro. Brakuje miejsc w pieczy zastępczej. Około 1000 dzieci czeka na wykonanie orzeczenia sądu o umieszczeniu w bezpiecznym miejscu, wynika z danych resortu sprawiedliwości. To sytuacja niebezpieczna dla życia i zdrowia tych dzieci, mówi prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw Bartłomiej Jojczyk. Większość z nich doświadczyła przemocy fizycznej czy psychicznej. Tak jak sytuacja w Świpodzinie czy Kamilka z Częstochowy pokazuje, że niektórzy nie doczekali w ogóle to umieszczenia w pieczy zastępczej. W ubiegłym roku w pieczy zastępczej było ponad 75 tysięcy dzieci. Polscy piłkarze w finale baraży o awans do Mistrzostw Europy. Wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Estonię 5-1. Przez większość meczu Polacy grali w przewadze, mówi ekspert piłkarski Robert Podoliński. Czerwona kartka bardzo ułatwiła nam tutaj grę w tym spotkaniu, ale graliśmy dobrze, kontrolowaliśmy to, co dzieje się na boisku. Myślę, że nawet w 11 Estończycy wielkich kłopotów by nam tu nie sprawdzili. Rywalem Polaków w finale baraży będzie Walia. Decydujące spotkanie we wtorek w Cardiff. To najprawdopodobniej jedyny taki les w Polsce, choć trzeba jeszcze poczekać, aż urośnie. W Międzynarodowym Dniu Lasów pod Piłą posadzono Międzynarodowy Las. Do tej inicjatywy leśnicy zaprosili studentów z różnych zakątków świata, którzy uczą się w Polsce w Pile i w Poznaniu w ramach programu Erasmus. Studentka z Indii mówi, że to nowe, ciekawe doświadczenie i dobra zabawa. I'm Kavya Shivani, I'm from India. We're here to plant trees. Jesteśmy tutaj, aby posadzić drzewa i promować sadzenie drzew generalnie, taką akcję zalesiania. Mamy specjalne narzędzie, którym robimy otwór w ziemi, następnie wkładamy sadzonkę, zasypujemy korzenie ziemią i to jest w zasadzie cały proces. To nasz pierwszy raz i to jest świetna zabawa, naprawdę mi się to podoba. This is so fun here. I like it. a wspólnie posadzono hektar lasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo chmur i przelotne opady deszczu, więcej rozpogodzeń w centrum i na południowym wschodzie. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami zwłaszcza nad morzem, porywisty. Tak nas wita 82. dzień roku. Słońce wzeszło o 5.33, zajdzie o 17.54. Dzień będzie trwał 12 godzin 21 minut. Imieniny obchodzą August, Bogusław, Bazylii, Bogusława, Katarzyna, Kazimierz, Oktawian i Paweł. Wszystkiego najlepszego. Od Trójki długa dzisiaj lista. Uff. No i co państwo powiedzą o wczorajszym meczu? Robert Lewandowski miał rację, ale 5-1. Imponujący wynik. 2-2, 7-3. Czekamy na komentarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za konsoletą Katarzyna Fircz-Wojtkowska, Bartek Bielecki jeszcze bardziej z tyłu, czyli nasz wydawca. Piotr Iran, kłaniam się, razem spędzimy najbliższe prawie 3 godziny. Dzień dobry. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Minut po godzinie 6. Co przed nami dzisiaj w programie? Proszę państwa, zakaz korzystania ze słuchawek przez kierowców. Taki pomysł trafił do parlamentu. Korzystanie ze słuchawek wśród kierowców jest dość popularne, jednak włączając ulubioną muzykę czy podcast w celu odcięcia się od szumów zewnętrznych, nie bierzemy bardzo często pod uwagę różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń. Obowiązkiem kierowcy jest obserwacja tej rzeczywistości, która jest wokół niego. Można się zasłuchać i nie usłyszeć na przykład przejeżdżającej karetki. Co państwo sądzą o tym pomyśle, żeby zakazać korzystania ze słuchawek? 2, 2 i 7 3. W porze na trójkę przeniesiemy się także dzisiaj do Brukseli. W ramach cyklu Euronet Unia pod lupą Monika Suszek i Beata Płomecka opowiedzą o ustaleniach ostatniego szczytu Rady Europejskiej, ale będziemy także świętować wczorajsze zwycięstwo polskich piłkarzy w meczu z Estonią. Mi się wydaje, że tutaj wszystko spokojnie, pod kontrolą. Tak jakbyśmy sobie tego życzyli przed spotkaniem, więc jak najbardziej tutaj też duży plus. Zabierzemy też państwa nad morze. Dzisiaj Dzień Ochrony Bałtyku. Krąży tutaj dużo mitów, bo mówi się o tym, że ryby są zanieczyszczone, że Bałtyk w ogóle jest takim bardzo zanieczyszczonym morzem. A już za chwilę opowiemy więcej o skarbach na dnie oceanu i o tym, kto odpowie za ich kradzież. 11 minut po 6. Estonią wczoraj, no i wygrana 5-1. Jak państwu podobał się ten mecz? 2, 2 i 7 3. Ciekawe, jak będzie z Walią. Na razie słowa Roberta Lewandowskiego sprzed kilku dni się sprawdzają. Kontrola była, chociaż jedna bramka wpadła, ale oczywiście możemy ją sami nawet przeoczyć, bo 5-1 to całkiem imponujący wynik. 14 minut po 6. Gdyby tak na chwilę odwrócić świat na jakiś czas i na głowę życie bez wysiłku, wstęp bezpłatny naturalnie, nielegalny, żeby choć na jakiś czas. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiam. chociaż jeden raz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować, czemu nie, choć na jakiś czas. Bez słodyczy, potok słów, bez obrazy, gest, bez trzymanki, każdy ruch, nazwij to jak chcesz. Radość bez wzruszenia, bez powodu i bez żalu, niepotrzebne, żeby choć na jakiś czas. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i odwrócić to, co jest, a z tym cały świat. Chociaż jest polscy piłkarze dokopali się do skarbu, nomen omen, ale proszę państwa, statek pełen skarbów zatonął w XVIII wieku u wybrzeży Kolumbii. Niedawno, kilka lat temu go odnaleziono i ktoś mógłby powiedzieć świetnie, ale jednak nie do końca, bo pojawiły się komplikacje. O czym więcej Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, chodzi o Galeon San Jose, który nazywany był przez wiele lat świętym gralem zatopionych statków, ponieważ w 1708 roku, więc na początku XVIII wieku, zatonął. Doszło do potyczki między statkami hiszpańskimi a brytyjskimi. Trwała wtedy wojna o sukcesję hiszpańską. Ta sama, która skończyła się na przykład tym, że Brytyjczycy przejęli kontrolę nad Gibraltarem, więc ona toczyła się i w Europie, i u wybrzeży Ameryki Południowej. Statek San Jose, wioziący bardzo wiele skarbów z Ameryki Południowej do Hiszpanii, do portu w Kartagenie, został zatopiony i przez ponad 300 lat nikt nie wiedział, gdzie dokładnie to się stało. W 2015 roku udało się ten wrak odnaleźć. jego pokładzie są złote i srebrne monety, tam są szmaragdy, różne kamienie szlachetne, złote wyroby. Szacuje się, że ten skarb może mieć wartość od 10 do 20 miliardów dolarów, więc jest to niebagatelna kwota, ale przede wszystkim wartość archeologiczna tego, co znajduje się na tym statku. Zrobiono trochę zdjęć, kiedy nurkowie zeszli do tego wraku i widać, że rzeczywiście jest to statek po brzegi wyładowany różnego rodzaju skarbami. Na tych zdjęciach widać choćby właśnie złote monety wybite w Ameryce Południowej. Tylko problem polega na tym, że do tego skarbu roszczenia składa wiele stron. Kolumbia, bo to na jej wodach terytorialnych ten statek zatonął. Boliwia, bo to stamtąd pochodziła duża część złota i srebra, które wywoził ten statek. No i oczywiście Hiszpania, do której płynął tenże statek. A do tego mamy jeszcze Peru i Meksyk, bo część tego skarbu też pochodziła z Peru i z Meksyku, więc jest ogromny spór o to, kto powinien się tym skarbem zająć. Plus mamy jeszcze amerykańską firmę, która przez 30 lat poszukiwała tego wraku. To ona pierwsza namierzyła, gdzie ten wrak się znajduje. I ta prywatna amerykańska firma też uważa, że należy jej się choćby trochę tego skarbu, skoro to oni tak naprawdę wydali wielkie pieniądze, żeby ten wrak namierzyć. Koniec końców sąd uznał, że to Kolumbia według prawa ma najwięcej prawa właśnie do tego, żeby ten statek wydobyć. No ale nikt tego na razie jeszcze nie zrobił. Ostatnio jest głośno dlatego, że były prezydent Kolumbii, Juan Manuel Santos, to ten, który dostał pokojową Nagrodę Nobla za to, że doprowadził do pokoju między rządem Kolumbii a komunistyczną partyzantką FARC, że on miał podjąć pewne działania w kierunku wydobycia tego skarbu, nie zawiadamiając odpowiednich instytucji, odpowiednich grup eksperckich, stąd będzie on przesłuchany przez specjalną komisję w kolumbijskim parlamencie, która ma to wyjaśnić, ale rząd Kolumbii chce wreszcie oficjalnie ten skarb z tego galeonu wydobyć. Jak tłumaczył minister kultury Kolumbii, Juan David Correa, nie po to, żeby te ogromne zyski osiągnąć, tylko po to, żeby właśnie skończyć spór o zawartość tego statku. I tak tłumaczył to kolumbijski minister kultury. Chodzi nam o to, aby odkryć wszystkie tajemnice tego galeonu, zdjąć z niego odium zaginionego skarbu, a przywrócić mu wartość obiektu archeologicznego. Chodzi o to, aby dzięki historii tego galeonu i jego ładunku rozmawiać o naszej przeszłości, kulturze, archeologii, rdzennych mieszkańcach, kolonializmie, XVIII wieku. To jest szansa, aby skończyć współczesne spory, przestać się konfrontować, a zacząć rozmawiać. Takie są intencje rządu Kolumbii. Rząd Hiszpanii odpowiada, dobrze, możemy nawet pomóc Kolumbii wydobyć ten wrak. Chcielibyśmy choćby fragmenty tego statku jednak zabrać do siebie. To też jest ważny element hiszpańskiej kultury. Ten galeon San Jose był jednym z ważniejszych statków kursujących między Ameryką Południową a Hiszpanią na początku XVIII wieku. Natomiast jest jeszcze jedna strona w tym całym sporze. To są rdzenne ludy zamieszkujące tereny Boliwii. Bo kiedy mówiłem, że ten skarb, czy to złoto i srebro pochodziły z Boliwii, to tak naprawdę pochodziły z terenów, na których mieszkali Indianie z ludu Harahara. Ich współcześni potomkowie mówią, tak naprawdę to wszystko to zostało zrabowane nam. To nie żadna Boliwia, to nie żadna Kolumbia, to nie żadna Hiszpania, tylko właśnie rdzenne ludy powinny ten skarb otrzymać. I jeden z przedstawicieli tego ludu Harahara, pochodzący z Boliwii właśnie Samuel Flores, tak to tłumaczy. Hiszpanie mogą sobie zabrać ze statku swoje armaty. Nawet im je zawieziemy. Ale znajdujące się na pokładzie zatopionego statku skarby należą do ludu Harahara. Tego nie da się ukryć. To naszym przodkom zostały zrabowane. To jest dziedzictwo kulturowe, a nie żaden skarb. Ono powinno być pod ochroną. Z duchowego i moralnego punktu widzenia wszystko należy do ludu Harahara. Espiritualmente, moralmente, afectare a nostra nación Harahara. No ale na razie wrak galeonu San Jose leży na dnie Morza Karaibskiego, na kolumbijskich wodach terytorialnych. Nikt go jeszcze na razie nie próbuje z dna podnieść. To nie będzie prosta operacja i być może wszystkie te kraje, o których mówiłem, będą musiały wspólnie dokonać tego typu operacji. Na pewno to byłoby wielkie wydarzenie, bo tak jak mówiłem, galeon San Jose uchodził za święty graal wraku zatopionych statków. Ponad 300 lat nie było wiadomo, gdzie dokładnie się znajduje, choć było wiadomo, że miał cenny ładunek na pokładzie, więc na pewno będzie to wielka archeologiczna sensacja i wielka operacja inżynieryjna. Czy ona się w końcu odbędzie? No, to zobaczymy. Michale, przypomnij, jaka jest wartość tego skarbu? Od 10 do 20 miliardów dolarów, natomiast to jest wartość w pieniądzach, a wartość archeologiczna, historyczna, kulturowa jest absolutnie nie do ocenienia. To jest naprawdę...

wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Minęła 6:30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. Pociski spadły na Charków, Zaporoże, Dniepr, Sumy i Krzywy Róg. Alarm powietrzny ogłoszono w Kijowie. W Charkowie słychać było kilkanaście wybuchów. W części miasta nie ma prądu. Nie ma informacji o rannych czy ofiarach. Zwiększenie dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę zadeklarowali na szczycie w Brukseli unijni przywódcy. Dali też zielone światło dla prac nad przekazaniem Kijowowi zysków z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Na temat większych ograniczeń w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą unijni przywódcy mają rozmawiać dziś, drugiego dnia szczytu w Brukseli. W kwietniu zakończą się prace nad ustawą zakazującą jednorazowych e-papierosów, zapowiada minister zdrowia. Izabela Leszczyna podkreśla, że są największym zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi. One są groźne, bo nie do końca wiemy, co się znajduje w tych jednorazowych pojemnikach. I oprócz tych fatalnych efektów zdrowotnych, oczywiście one przynoszą też fatalny efekt dla planety, dla środowiska. No bo jak sama nazwa wskazuje, po jednorazowym użyciu są po prostu wyrzucane. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, co piąty sprzedawany na świecie papieros to właśnie jednorazowy papieros. Premier Węgier Viktor Orbán jako jedyny unijny przywódca pogratulował Władimirowi Putinowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Orbán stwierdził, że Budapeszt jest gotów do zacieśnienia współpracy z Moskwą w obszarach nieograniczonych prawem międzynarodowym. Według rosyjskiej państwowej komisji wyborczej Władimir Putin otrzymał 87% głosów. Pełny serwis Trójki o 7:00. O sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska pokonała Estonię w pierwszym meczu barażowym 5-1. Stawką była finałowa rozgrywka o przepustki na Euro 2024 i starcie ze zwycięzcą meczu Walia-Finlandia. W Cardiff górą Walijczycy 4-1 i to z nimi zagramy we wtorek. A wczoraj w Warszawie polscy obrońcy nie mieli zbyt wiele pracy, a za takimi spotkaniami nie przepada Paweł Dawidowicz. Najgorsze to są mecze dla mnie, bo jednak wolę być tak w kontakcie, można powiedzieć, taki ciągle czuć przeciwnika, czuć piłkę. No cóż, tu był taki mecz i po prostu musieliśmy tak zagrać. Estończycy w całym meczu oddali tylko jeden strzał i zdobyli gola. Jak do tego doszło? Nie wiem kompletnie, jak do tego doszło. 55 tysięcy kibiców zgromadzonych na PGE Narodowym tym bardziej. Pierwszy gwizdek w Cardiff we wtorek o 20:45. Na plus nie tylko seniorzy, ale i nasza piłkarska młodzież. Reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe z Izraelem 2-1 w kwalifikacjach Mistrzostw Europy do lat 21. Po golach Maksymiliana Pingota i Kajetana Szmyta nasi z dorobkiem 15 punktów prowadzą w tabeli grupy D. 26 marca Polska podejmie Bułgarię. Już w środę wiedzieliśmy, że Jastrzębski Węgiel zagra w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Wczoraj poznaliśmy ich rywala. Będzie to Itas Trentino, który w półfinale odprawił z kwitkiem Kucineluba Civitanova mimo porażki w rewanżu 2-3. Po raz trzeci w ciągu ostatnich 4 lat Itas zameldował się w finale Ligi Mistrzów. W latach 2021 i w 2022 przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Finał, uwaga, 5 maja. W siatkówce pań wczoraj derby Łodzi w randze ćwierćfinału Tauron Ligi. ŁKS przegrał z Grot Budowlanym Łódź 2-3. Rywalizacja w tej fazie toczy się do 2 zwycięstw. Następne starcie 26 marca. Z kolei w Ekstraklasie koszykarzy ruszyła 25. kolejka i na pierwszy ogień starcie Muszynianki do Melo Sokoła Łańcut z Arrivą Polskim Cukrem Toruń, Górą Soku 93-89, a Tauron GTK Gliwice uległ Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski 81-94. I jeszcze hokej, trwają play-offy. JKS GKS, Jurka Hajes z GKS Jastrzębie przegrał z GKS-em Katowice 1-4. W półfinałowej serii jest 2-1 dla GKS-u Katowice. W drugiej parze GKS Tychy uległ Unii Oświęcim 0-4. Unia wyszła na prowadzenie w serii 2-1. Dziś większe przejaśnienia w centrum i na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do nawet 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, nad morzem porywisty. Pada to pytanie, dlaczego ta jedna bramka wpadła do piłka, w zasadzie do polskiej bramki. O tak miało być. No i podobno nasi nie przećwiczyli defensywy. No tak, tak tylko raz widzieli Estończyków w obronie. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz, czekamy na Państwa komentarze. 2 2 i 7 3. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Ciekaw jestem, czy Państwo są nastawieni entuzjastycznie po wczorajszym zwycięstwie biało-czerwonych. Wygrana jest wygrana, no ale przeciwnik na miarę naszej reprezentacji. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również, czyli jednak sceptycyzm jedna jaskółka wiosny nie czyni. Ale za tydzień, mniej niż tydzień, wszystko będzie jasne. W starciu, po starciu z Walią. Okaże się. 21 minut do 7. Państwo słuchają Pory na Trójkę. poison you can think of. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know. Scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. And common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. Minut do 7. Zajrzyjmy na portale. Olaf Scholz zapewnił, że Niemcy będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. Do sprawy odniosły się niemieckie media. Zdaniem Frankfurter Allgemeine Zeitung Władimir Putin nie powinien mieć właściwie żadnych złudzeń, że wsparcie Niemiec dla Ukrainy słabnie. Czytamy na portalu wprost.pl. Olaf Scholz wygłosił oświadczenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej. Kanclerz Niemiec między innymi przedstawił udane wspólne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz wsparcia Ukrainy w walce z agresywną wojną Rosji, która narusza prawo międzynarodowe. Szef niemieckiego rządu zaznaczył m.in., że zamrożone rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej powinny zostać przekazane na obronę Ukrainy. Scholz zapewnił, że wsparcie będzie trwało tak długo, jak to będzie konieczne. A więcej o ustaleniach szczytu po 7 w Euronecie w Trójce. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną. W konkluzjach szczytu dotyczących rozszerzenia szefowie unijnych państw i rządów zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie ram negocjacyjnych, które zostaną zaakceptowane przez Radę Unii Europejskiej. Jednocześnie w dokumencie znalazł się punkt przypominający o konieczności przeprowadzenia reform wewnętrznych Unii Europejskiej, tak by wspólnota była gotowa na przyjęcie nowych członków. Będzie to jeden z głównych tematów omawianych na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej w kwietniu. To na Onecie. A na koniec o 14 młodych polskich naukowcach, którzy rozpoczną staże w centrach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pierwsze staże zaczną się 1 kwietnia, a cały program będzie realizowany m.in. w Instytucie Badawczym w Holandii, Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii, a także w głównej siedzibie agencji w Paryżu. Program jest szansą nie tylko na rozpoczęcie międzynarodowej naukowej kariery, ale też przyniesie wymierne korzyści dla tworzącego się przemysłu kosmicznego w Polsce. Potrzebujemy ekspertów na miejscu oraz ambasadorów polskiej nauki za granicą, którzy nabiorą doświadczenia we współpracy z najlepszymi na świecie i najlepszymi w Europie. Potem będą się tymi doświadczeniami dzielić, podkreśla prezes Polskiej Agencji Kosmicznej profesor Grzegorz Wrochna, a więcej o tym w rozmowie z profesorem na naszym portalu polskieradio24.pl. Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on that suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide, and I'm falling like the leaves on Lady Grant. I follow your footprints when I can't hold your hand. My darling, believe me, I was born to be with you. But don't tell me that the world belongs to you. And just for a second, I could be one of the greats of me. Caesar on a TV screen, champion of my fate. No one can tell me to stop. I never felt like a child. I felt like an emperor. Podcasty, radio, muzyka, gry, a także filmy. Smartfon to dziś urządzenie multimedialne używane razem ze słuchawkami i to także podczas chodzenia po mieście, jazdy na rowerze, jazdy na hulajnodze czy na deskorolce, a nawet w trakcie prowadzenia auta. Dość często wynikają z tego niebezpieczne sytuacje na drodze, stąd petycja do parlamentu, by wprowadzić zakaz i mandaty za używanie słuchawek w ruchu drogowym. I o tym Kuba Witkowski. Telefon w ręku i brak kontaktu z otoczeniem to widok częsty na polskich ulicach. Wejdź na 5 minut. Światło czerwone. Jak często zdarza się chodzić ze smartfonem na ulicy i coś tam sprawdzać? Oj, bardzo często, codziennie. Bardzo często widzę, jak ludzie na siebie wpadają, pisząc na smartfonach. Wie pan, jak takie osoby, jak pan się określa? Nie domyślam się. Smartfonowe zombie. O, broń Boże, nie, to jest gruba przesada. A jednak, efekt dodatkowo wzmacniają też słuchawki na uszach. Taki pieszy nieraz wchodzi prosto pod samochód. To samo dotyczy rowerzystów. Nawet niedawno miałem teraz tu przejeżdżał właśnie. Co pan sądzi o tym? Szaleniec. Co ciekawe, z takiej opcji słuchania korzysta jeszcze jedna zupełnie nieoczywista grupa uczestników ruchu drogowego. Korzystanie ze słuchawek wśród kierowców jest dość popularne. Stwierdza nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jednak włączając ulubioną muzykę czy podcast w celu odcięcia się od szumów zewnętrznych, nie bierzemy bardzo często pod uwagę różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń. Obowiązkiem kierowcy jest obserwacja tej rzeczywistości, która jest wokół niego. Bo słuch to jeden z ważniejszych zmysłów składających się na istotną całość. Kluczowy jest nie tyle sam słuch, co coś, co się tak ładnie nazywa integracją sensoryczną. Wyjaśnia psycholog Krzysztof Kosy. Nasz mózg integruje różne sygnały z różnych zmysłów. Jeżeli odcinamy sobie jeden ze zmysłów, to też sobie utrudniamy ten proces integracji sensorycznej, którego zasadniczym celem jest to, żebyśmy właściwie zareagowali. Stąd zapewne petycja anonimowego obywatela, która już w połowie ubiegłego roku wpłynęła do parlamentu. Teraz wnioskiem mają się zająć posłowie i senatorowie z odpowiednich komisji. Pomysł jest taki, by zakazać użytkowania słuchawek w ruchu drogowym. Obecnie nie ma przepisów, które tego zabraniają. Za samo używanie słuchawek nie grozi więc kierującemu mandat, podobnie jak pieszemu. Pytanie, czy aż tak daleko idąca zmiana prawa jest konieczna? Tak naprawdę do oceny sprawstwa w wypadkach to taki przepis nie jest konieczny. Ocenia radca prawny Krzysztof Proć z Kancelarii Piotrowski i Wspólnicy. Bo można wywodzić taki zakaz w jakiś sposób, czy naruszenie jakichś zasad, no po prostu z ogólnego przepisu o obowiązku zachowania ostrożności. To nie jest tak, że jeżeli wprowadzilibyśmy do ustawy taki zakaz, to dopiero wtedy można by było to brać pod uwagę przy ustalaniu przyczyn zdarzenia. Tak naprawdę realne znaczenie tego przepisu by było takie, że można było po prostu komuś dać za to mandat, niezależnie od jakiegoś zdarzenia. Argumentów przeciw jest więcej. Po pierwsze, głośne słuchanie muzyki w aucie sprowadza się przecież do tego samego. Po drugie, według prawa słuch nie jest niezbędny do prowadzenia pojazdu. Kierowcy z wadą słuchu mogli od wielu lat w Polsce ubiegać się o prawo jazdy kategorii A i B, natomiast do 2018 roku nie mogli wykonywać zawodu kierowcy. Natomiast w październiku 2018 roku znowelizowano przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Przełamano tutaj barierę dostępu do kierowania pojazdami osób z całkowitym lub częściowym ubytkiem słuchu. Takie osoby po prostu muszą sobie rekompensować brak dźwięków. Tak samo idący lub jadący w słuchawkach muszą bardziej rozglądać się na drodze. Autor petycji proponuje, by wysokość kar za złamanie zakazu jazdy w słuchawkach ustalać w oparciu o procent minimalnego wynagrodzenia brutto. I tak dla kierujących rowerem byłoby to 10% pensji, motocyklem lub hulajnogą 20%, autobusem lub ciężarówką 50%, a pozostałymi pojazdami aż 60%. Państwa komentarze? Bardzo często widzę osoby, które jadą rowerem w kapturach i jeszcze słuchawki mają założone, na uszach słuchają muzyki. Zdarzyła mi się już taka sytuacja raz, że jedna taka osoba prawie wpadła, wjechała mi na mask samochodu. Dwie dwójki i siedem trójek, nasz numer jest do Państwa dyspozycji. Na zegarze 6 minut pozostało do godziny 7. Zrobić zdjęcie nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion.